السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، لكم صليا بسنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتيكا زكاوزيت وماذا بالنكنغولية تمكوا تكيلزيا جوية اتكادي شافو زفوت لمشية الإمامية الاثنى عشرية الرافضة. Namna ambazo itikadi hizo walizonazo zinatudhihirikia kwamba sio katika Waislamu wenzetu, kwa yale waliokuwa nayo na tafsiri mbaya waliokuwa nayo dhidi ya masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulitaja itikadi zao juu ya masahaba na matusi na ukafiri wanavyowakufurisha masahaba kwa mujibu wa vitabu vyao, namna gani wanamkufurisha Abu Bakri, namna gani wanamkufurisha Umar, namna gani wanamkufurisha Uthman, bali wanaitakidi kwamba wengi katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikufuru baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache tu ndio waliobakia katika Uislamu. Lakini pia tukaona itikadi walizonazo katika Qur'ani ama katika hadithi wakishawakufurisha masahaba, manake hakuna hadithi tena kwao, kwa sababu ikiwa Qur'ani ni kitabu ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amekikataza aliposema لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب وماشو حكيجيو نباطل كتوبان دي ومبيل ولا نوما لكتاب وماشو كمترمك كتوبك الله تبارك وتعالى من حكمة نمون يكفي نبيوة الله من يقوف نمون حكمة دي لترمش قرآن na akaahidi kuihifadhi Qur'ani na tayari wao wakaisema Qur'an na kaitakidi kwamba ni kitabu munharifa, ni kitabu ambacho kimbadilishwa na sio kitabu halisi ambacho aliteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kile ambacho kiko katika mikono ya Waislamu. Lakini pia tukaona kuna aqida ya taqiya, aqida ya unafiq na uzandik, ya kudhihirisha Uislamu na kuuficha ukafiri katika nyoyo zao. Bali pia tukaelezea katika machafu waliokuwa nayo na itikadi yao, machafu ya liwafi, kuhalalisha liwafi kwa wanawake, kwa maana ya kuendea wanawake kinyume ya maumbile. Ni jambo kwao hili halina shaka kwamba linafaa, lakini pia vile vile tuliweza kuona kwamba ni namna gani wamehalalisha ufinifu kwa kuupa jina kuwa ni ndoa ya muda, ndoa ya mutaa, ndoa ya starehe ya muda, ambayo wamekwenda zaidi mpaka wakaihalalisha hata kwa watoto, kama alivyozungumza Imam Khomeini, kuhalalisha hata kwa mtoto. Midamu tu yule mtoto unaweza ukamchezea kwenye mapaja yake na sehemu zingine mpaka ukamalize shida yako. Lakini nadhani kuna watu wameshapata taarifa kwenye mitandao, taarifa za BBC walivyowafanyia uchunguzi Mashia, na wamelibaini hilo kwamba wanalihalalisha jambo hili la ngono hata kwa watoto wa miaka 9. Nadhani kwa wale ambao wameshapata taarifa, wametumiwa kwenye mitandao, wameona BBC walivyofuatilia juu ya hawa jamaa, namna walipokuwa wachafu katika jamii. Sasa ni watu ambao pasina kuwabainisha itakuwa sio kuitendea haki dini. Hivyo tukatumia wakati mrefu tangu katika Muharram mpaka sasa tukiwa tunawabainisha hawa mabwana. Lengo ni kwamba jamii ichukue tahadhari ya kuwa nao karibu, lakini pia isimame hoja kwao, kwa wale ambao wameingia katika ushia waone kwamba wameingia katika jambo baya, na watoke katika madhehebu hiyo ya ushia kwa kunusuru nafsi zao, ili wafike salama mbele ya Mola wao. Na leo nitachukua baadhi ya nukta katika itikadi zao za kishirikina walizonazo Mashia, na namna gani itikadi hizi zilivyokuwa chafu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي متاجة ونشوني واو محمد بن يعقوب الكليني كتاب أصول الكافي نا هيوانا لأعظم مرجع الشيعة من كبوة كمرجعه يا مشيع يعني متجمعه كبوة katika wanachuoni wa kishia. Wanamtegemea sana mwanachuoni huyu. Anasema huyu bwana kwamba anna al-ardha kulluha lil-imam, hii ardhi yote ni mali ya imamu, ardhi ni ya imamu. Anasema عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الدنيا والآخرة دنيا آخرة للإمام نمال يا إمام يضعها حيث يشاء أنا ويكا أنا ويكا مهالا تكاف ويدفعها إلى من يشاء لا نوجق أنت أم تكاين جائزا جائز له من الله amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala hii mzawadi yake. Kwa imamu anaweza akaamua tu kwamba sehemu hii itakuwa ya mtu fulani na hakuna swali juu hilo. Lakini pia huyu alikulainii akasema juu ya alimamu Muhammad al-Baqir kwamba Muhammad al-Baqir anasema نحن وجه الله سيسي ليوصى الله ونحن عين الله في خلقه نفس الإمام ليوجيس لألله في أمبواك ويده المبسوطة بالرحمة على عباده نفس الإمام ليمكن الله ما ألو كنتوا ورسم ذاك يويا وجواك هيني اتكادي يتشركين haitakikani itikadi hii kwa Muislamu na wala itikadi kama hii hata mtu ambaye hakwenda shule hakubaliani nayo. Lakini mashia wao wamempa daraja imamu ya hali ya juu mpaka wakamnasibishia imamu elimu ambayo amehusika nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bali أنسام الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمير المؤمنين لفسدي ونانيا علي بن أبي طالب أما إمام وانغاتي علي إمام علي إمام وكوانزا كما إمام ومشيع وما لكوه ونسمه به كثيرا ما يقول مرة نيجي لكو أنا سيمه الإمام أنا قسيم الله بين الجنة والنار ميم دم جواجي والله خشبوه وسوانجات وانده تطوني وانجيني وانده متوني هيو كازي ناني كازي علي بن أبي طالب كشاك سيما لقد أوتيت خصالا ميم المكي ومامو ما سبقني إلي أحد قبلي hakuna aliyemtangulia kupewa mambo hayo katika watu waliokuwa kabla yangu. Alimtu manaya wal balaya, najua mazuri na mabaya. Wa ansa wal ansabu wa fasl al khitab, falam yakutni ma sabaqani wa lam ya'zub anni ma ghaba anni. Na hii ni ilmu ya Allah, hadi hakuna asiyojua Ali ibn Abi Talib. Hakuna lalompita katika mambo ya waja Ali ibn Abi Talib. Anajua mambo yote ya viumbe. Manake Ali anajua ghaibu, sio manake. Na Allah tabarak wa ta'ala amekanusha hakuna anayejua elimu ya ghaibu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo hawa maimamu wenyewe hakuna wasichokijua katika elimu ya ghaibu, bali Al-Kulaini wanasema katika maneno aliyopokea kutoka kwa Abi Abdullah alayhi salam annahu qali inni la a'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, mimi ninayajua yaliyo mbinguni na ardhini. Imamu huyo anayajua yaliyo mbinguni na anayajua yaliyo ardhini. Wa a'lamu ma fi al-janna wa ma fi an-nar, nayajua ya peponi na ninayajua ya motoni. Wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, najua yale yaliyokuwepo zamani na yatakayokuwepo baada yako, yote ninayajua. Kwa hiyo huyu imamu maana yake yeye ana elimu ya Allah tabaraka wa ta'ala, na hii ni sifa ya kumpa kiumbe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema qul la ya'lamu al-ghaiba man fi as-samawati wal-ardi illa Allah, hakuna anayejua ghaibu katika viumbe vyake vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, hakuna anayejua isipokuwa ni Allah peke yake. Lakini mashia wanaitakidi kwamba maimamu wao wale 12 wana elimu ya ghaibu, wanayajua ya mbinguni na wanayajua ya ardhini, kama ilivyoelezwa katika usuli mikafi katika sahifa ya 160, lakini pia yale yanayotaja nyuma katika sahifa ya 117. Hizi ni itikadi mbaya na itikadi chafu ambazo mashia wako nazo juu ya namna walivyonyanyua maimamu wao kuwapandisha katika daraja ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bali wanaitakidi kwamba uimamu ni nguzo kubwa katika nguzo za dini, na lazima imamu atambulike na watu ni lazima wamkubali, na mtu ambaye atamkataa imamu basi huyo mtu hana dini. sababu nguzo ya dini ni imamu. Na wakamnyanyua Mashia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na wao wakimwita Ali wanasema alayhi salatu wassalam, au alayhi salam, ni mtu bora sana na ndiye mwenye haki ya utawala na uimamu baada ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema qala Muhammadur Ridha Mubassar Shi'i Ar-Rafidi, huyu bwana Muhammadur Ridha anasema نعتقد أن الإمامة أصل الدين، أصل من أصول الدين. هنا يتكيد كم بو إمام نمسينج كتكمسينج يدين. وإمام نمسينج كتكمسينج يدين. لا يتم الإيمان إلا باعتقادها. أي وازي كتمية إيمان يمشي. إلا كوانزا أي تكيد نقوكبالي وإمام. ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين. نوالا هالفاي نتسوى قسيمة كما تكون ويجلزية وززواك نواس ومجي نواليز. فانا مهما عظموا وكبروا جزوك وتكفقوا ونواوا ونهشمياه، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. لكي كان لشنجوز بزور جنبنا وإمامه na mtu alifatilie kwa kina kama anavyofuatilia kumpokesha Allah tabaraka wa taala na anavyofuatilia utume. Kwa hivyo uimamu ni nguzo kubwa sana na msingi katika misingi ya dini ya Kishia. Na wakaufukisha huu uimamu ni kwa watoto wa Ali ibn Abi Talib, lakini pia kwa hao watoto wa Ali wakawachagua baadhi ya watoto na wakawaacha watoto wengine. Kwa sababu Ali ibn Abi Talib hakuwa na watoto wawili, Hassan na Hussein. Lakini pia utaona kwamba huo uimamu baada ya kutoka kwa Hussein, baada ya kutoka kwa Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, haukurudi tena hata kwa mtoto wake mmoja. Kwa ukabakia uimamu ni kwa Hussein ibn Ali na watoto wake. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo wamenyimwa uimamu watoto wa nani? Watoto wa Hassan. Maana hawa wawili wote ni watoto wa Fatima. Lakini pia vile vile Fatima alikuwa na watoto wa kike na wao walizaa. Imeleka vizuri. Sijui wametumia kipengele gani kuwanyima huo uimamu watoto wa watoto wa kike ambao na wao wamezaliwa na Fatima. Na wametumia kipengele gani kuwanyima huo uimamu watoto wa Hassan ambao na yeye pia ni mtoto wa Ali na mtoto wa Fatima, wakaufupisha huo uimamu kwa watoto wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo Mashia ni watu ambao hatuhesabu katika Uislamu, na tunahesabu ni Mayahudi ambao wamejivalisha vazi la Uislamu kwa lengo la kuharibu Uislamu, kama ambavyo alipofanya mwasisi wao na kiongozi wao Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba ambaye asili yake huyu bwana ni Myahudi, na yeye wanathibitisha hawa Mashia wao wenyewe kwamba huyu bwana alisilimu na akaonyesha ukaribu mkubwa sana kwa Ali ibn Abi Talib. Anaeleza mmoja katika wanawachuoni wa Kishia, anaeleza mmoja katika wanawachuoni wa Kishia an Abi Ja'far alayhi salam, nipokelewa kutoka kwa Abi Ja'far alayhi salam akimtaja Abdullah ibn Saba kwamba anna Abdullah ibn Saba كان يدعي النبوة القوة أنا لا يتومه ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله ما كان أنا لا يتومه أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب هي الله تعالى عن ذلك وبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام خبره كم فكية أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله كمويتا كمونيزا خبره مكويلي فأقر بذلك وقال نعم أنت هو فكبالنا كسيما ديو ومن ديو منيو وقد كان قد ألقى في روعي أنت الله ممن يكون ممن جسيوا كتك فهم ذلك وقال الله وأني نبي نميم نبي فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويلك قد سخر منك الشيطان ولواك ويوم ينزمية شيطان من سجية كلياكو فرجع عن هذا تفلتك أمك وتب رجيك الشيطانه مما يقم فتخسار لو تبيه فأبى أككتا فحبسه واستتاب ثلاثة أيام أكم فنجيلة نا أكم شك أتبيه بعد السكتات فلم يتب فأحرقه بالنار أكتبيه أكم انجوز فموت وقال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك هاي منينو yanaonyesha kwamba huyu Abdullah ibn Saba ni mtu yupo na kulikuwa na mafungamano baina yao na mashia au baina yake na mashia kwa habari hii inaonekana Ali ibn Abi Talib alikataa kutukuzwa na huyu bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi lakini katika habari nyingine huyu bwana Abdullah ibn Saba ambaye baada ya kuwa ameingia katika Uislamu anasema la'ana Allahu Abdullah ibn Saba innahu da'a ar-rububiyyah fi amir al-mu'minin alayhi as-salam wa kana Allahu amir al-mu'minin alayhi as-salam wa kana wallahi amir al-mu'minin alayhi as-salam abadan lillahi ta'ian عبد الله بن سبا المتكوز علي نا أكمفى صفه الله تبارك وتعالى نا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هكو ليس كدهيزو أمازو عبد الله بن سبا المتى علي بن أبي طالب بل علي أن يكون يمجي والله من يكون في الله نا كثيما ويل لمن كذب علينا ولواك يلماي على تسمية وونغو لما شيع ونمتمية علي وونغو مونجي ننتصوم بهذه وونغو وانباو ونمتمية علي بن أبي طالب رضي الله عنه نو نواتمية ما إمامه بالي وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا واتوا ونتسمية سيسي منين وانباو سيسي منيها تجواهي كلتين هاي منينو نبرا إلى الله منهم نبرا إلى الله منهم تنجتين قوى الله نواتها تنجتين قمبالك قوى الله نواتها ويقو علي بن أبي طالب أمك نشان أخبليان جو ييكو على جو سسوك كتكيلين يغيب أما أنا فهم يويوك كتربوبية كما ذي الأماضي مشيا ومن ينوى علي بن أبي طالب لكم فسيف أماضي yeye mwenyewe Ali bin Abi Talib hazikubali na wala yeye mwenyewe Ali bin Abi Talib haziungi mkono na wala hajawahi kuzizungumza kwa hivyo mashia wanamkataa Abdullah ibn Saba kwa sasa hivi ukiwaambia wanakanusha wanakataa lakini dalili zinaonyesha kwamba shakhsia ya Abdullah ibn Saba inapatikana katika orodha ya vitabu vya mashia vingi na nafasi yake Abdullah ibn Saba inapatikana katika vitabu vingi vya kishia namna ambavyo wamemzungumza huyu bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi na kuonyesha kwamba ni mtu mwenye nafasi kwao Abdullah ibn Saba al-Yahudi na hivyo ukawa ushia haupishani sana na Uyahudi. Utaona mambo mengi ya Kiyahudi na mambo mengi ya Kinasara yanafanana na mambo ya Kishia. Na wametaja ahlul ilmi asili ya urafidha na misingi yao ya unafiki, na wa kwanza aliyedhihirisha jambo hili naye ni Abdullah ibn Saba'il Yahudi, kwa pale alipokuwa kwamba akiwadhalilisha wale waliotangulia katika makhalifa na masahaba, na akinyanyua sifa kubwa sana kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, na hivyo akawa ameingiza fikra za Kiyahudi katika fikra za Kishia, na Mashia wanaitakidi hilo, bali Abdullah ibn Saba alimnyanyua Ali ibn Abi Talib mpaka kukataa kwamba hawezi kufa Ali ibn Abi Talib. Miongoni mwa maneno ya Kishia juu ya huyu bwana Abdullah ibn Saba na kuonyesha ughulati, yani kuchupa mipaka na kudai uungu kwa Ali ibn Abi Talib, na kwamba Ali ni nafsi, na kuwatusi waliotangulia kina Abu Bakar na Umar na Uthman, wanaeleza wanawachuoni katika wanawachuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa maneno ambayo wanaelezwa na Mashia, hata jamaatu min ahli alilmi min ashabi Ali anna Abdullah ibn Saba kana yahudiyan fa aslama. Huyu Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi akasilimu, wawala Aliyan, alafu akamtanguliza Ali alayhi salam, wa kana yaqulu huwa wa ala yahudiyatihi fi Yusha ibn Nun ba'da Musa bihadhihi al-maqala. Na huyu bwana Abdullah ibn Saba kabla hajasilimu alikuwa na maneno aliyozungumza kwa Yusha ibn Nun baada ya Musa alayhi salam, maneno kama haya akisema: Yusha ibn Nun kana wasi Musa, kana wasi Musa. Yusha ibn Nun alikuwa ndio mrithi wa Musa. Faqala fi islamihi, maneno kama haya akayasema baada ya kusilimu, baada wafati nabi sallallahu alayhi wasallam fi Ali, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Ali, bimithli dhalika, mfano wa yale aliyosema kwa Yusha ibn Nun. Wa huwa awwalu man shahara al-qawl bi fard imamati Ali. Na Abdullah ibn Saba ndio mtu wa kwanza aliyetangaza kauli ya ulazima wa imamu kwa Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali ibn Abi Talib ndio imamu. Sema ndio imamu manake ndio amiri al-mu'minin, ndio khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi, akadhihirisha uadui kwa wale wote ambao, akajitenga na wale wote ambao ni maadui, maanake kwamba hawaungi mkono utawala na uimamu wa Ali. Wakashafa mukhalifihi, na akawataja wale wanaokwenda kinyume. Fa min huna qala khalafa ash-shi'a inna asla ar-raqbi ma'khudun min al-yahud. Hivyo wakataja waliokuja nyuma katika watu wa Shia kwamba asili ya Ushia umechukuliwa kutoka kwa Uyahudi, kwa sababu mwasisi wa jambo hili alikuwa ni huyu bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye baada ya kusilimu akaja akadhihirisha itikadi yake na yale aliyokuwa anayasema katika Uyahudi, akaja akayasema kwa Imamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Kwa tunaona kwamba Mashia wamemnyanyua imamu katika daraja ya uungu, kwa maana imamu ana yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amejiwekea yeye, pia imamu yuko nayo, na hii ni katika kufuru, na huu ni katika ushirikina ambao muislamu hatakikani kuamini wala hatakikani kukubali katika itikadi yake, na hivyo ni lazima au kijivika katika maisha yake na kuhakikisha kwamba itikadi hii haitaenea katika jamii ya Uislamu. Kwa hiyo mashia wanamkufurisha kila yule ambaye atakataa uimamu wa hao maimamu 12. Yule ambaye atakanusha kwamba Ali ibn Abi Talib sio imamu wa kwanza, lakini pia Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sio imamu wa pili, lakini pia atakanusha Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sio imamu wa tatu. Yani wewe ukiwakataa wale maimamu 12 wewe ni kafiri. Akishakuwa kafiri mtu atakuwa Muislamu tena? Na mtu akishakuwa kafiri anaweza kuwa Muislamu? Kwa itikadi ya mashia, ili uwe Muislamu lazima uwakubali maimamu. Tafahamiana vizuri? Kwa hivyo wale ambao hawakubali maimamu, basi hao ni makafiri kwa mashia, hata kama wataungana nao, hata kama watakaa nao meza moja, hata kama watawatetea, lakini watambue kwamba katika itikadi za mashia wao ni makafiri na sio Waislamu. Ameeleza kiongozi wa wanachuoni wao wa hadithi Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Babawayhi al-Kumbiyu al-mulakabu indahum bisadduq. Huyu bwana anasema wa'itiqaduna, na itikadi yetu sisi mashia, fi man jahada imamata amiri al-mu'minina Ali ibn Abi Talib, kwa yule ambaye atapinga uimamu wa kiongozi wa waumini Ali ibn Abi Talib alayhi salam, wal a'immati min ba'dihi, na akakapinga uimamu wa baada yao walikuja baada ya imamu Ali ibn Abi Talib, annahu kaman jahada nubuwata jami'a al-anbiya, mtu huyo ni sawasawa na yule ambaye amewapinga manabii wote. Wewe ukimpinga Ali, basi wewe ni sawasawa umewapinga manabii wote wa Allah. Wa itiqaduna fi man aqarra bil amir al mu'minin, la itikadi yetu kwa yule ambaye amekiri uamiri wa kiongozi wa waumini Ali ibn Abi Talib, wa ankara wahidan min ba'dihi min al a'imma, halafu akapinga mmoja tu katika wale maimamu waliokuja baada yake katika maimamu, annahu bimanzilati man aqarra bi jami'i al anbiya'i wa ankara nubuwata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sawasawa na mtu ambaye amekubali unabii wa mitume wote waliotumwa na Allah, alafu akaja kukataa unabii wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo maana yake. Kwa hiyo ahli sunnati wal jamaa kwa mashia ni waislam au ni makafiri? Wanawezaje kutengeneza umoja baina ya ahli sunnati wal jamaa na shia, wakati hawa ni makafiri na hawa wengine ni waislamu? Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ukimkataa imamu mmoja tu tayari wewe ushakuwa kafiri, na kukutamkia jambo la ukafiri ni jambo la sawa na kuna fadhila kubwa, lakini mtu anayekataa uimamu ataidumu milele motoni katika siku ya kiyama. Kwa hivyo ahli sunnati wal jamaa hawana nafasi ya kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa kukataa uimamu. Bali anasema mwanachuoni wa kishia al-Qu'iyyu, la shubhata fi kufurihim, hakuna utata katika ukafiri wao, yani al-mukhalifina, wanaokusudiwa wale ambao wanakanusha uimamu, lianna inkara al-wilayata wal-a'imma, kwa sababu kukanusha wilaya utawala na kukanusha uimamu hata ni wahidi minhum, hata kwa mmoja wao tu, wa itiqadan bi khilafati ghairihi, na ukaitakidi kwamba ukhalifa ni kwa wengine sio hawa maimamu wenye haki ya ukhalifa, kama vile ambavyo ninyi mnaitakidi kwamba khalifa wa kwanza baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani? أبو بكر أو شيء. نوافيني لعمر بن الخطاب. نواسات عثمان بن عفان. لفوا أن دونان لعلي وبالعقائد الخرافية لتكتكيتكاد الشاق فالجبر ونهو يوجب الكفر والزندقة إن وجبكم كثير دولا متهوية ونافق ووازي وتدل عليه الأخبار متواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية نهيل النجلشوى نحديث أنباغ لمتواتر حديث أنباغ هذين مشاكة كبيرة كمشية ظاهرية ياكي لم نزلقوا حديثه يو يو كثير ويولي عليكتا أتوالى وهو ميمام من أنبيل بل نسيب المجلسي ونشووني كتون وشووني وتشيا اتفقت الإمامية ومن أتقيان الإمامية الإمامية عند مشيغانها الشيعة الاثنى عشرية الإمامية ومن أتقيان الإمامية على أن من أنكر إماما أحد إمامة أحد من الأئمة يروكي أمال أتكنوش إمام وموجك تهاو ما إمام وجهد ما أوجبه الله تعالى له أكيقين يلي أمايو الله أم موجبشية من فرض الطاعة كتك كفرغيش يايا لكتك كمتي إمام يايا أكيقين فهو كافر متهول لكفير ضال نمت وليقتيا مستحق الخلود في النار أنا استحق كلهم مليل متون كم يوجد مليل متون منك وتنجي بفوني ليني هو انجي سوسا يفهمينا بذول هي الانتكاد يمشي بل نسيما الخميني وقال الخميني إمام الخميني نسيما يعني إمام الخميني معروف سانا وتوين ونمجي إمام الخميني إمام الخميني نسيما هذي والأخبار في هذا الموضوع لا خبار أو حديث ينبغي أن يقول كتك موضوعه موضوعي أو إمامه نمتوى حكم ياتقين كتاء إمامه وهو ما إمامه كمين بيلي وبهذا المضمون لقد كمضمونه كثيرة نينجي ويستفاد من مجموعها لقيدا قد كان مكسنيك وخبره أن ولاية أهل البيت عليه السلام وموتوال وأهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله ليو شرط لكبلي وعمل ذاكو بلي الله قل ويصل ذاكو كنغ ذاكو صدق ذاكو قرآن ياكو نمن جيني أخير ونوافانيا كما هوجا وكبالي وإمام ويلي حكونا كده كبلي وبلي الله تبارك وتعالى بل هو شرط في قبول الإيمان بالله بل إن يشرت لكبلي وإيمان ياكوك الله والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من يشرت لكبلي وإيمان ياكوك ومتن محمد صلى الله عليه وسلم هاي من يكيما إمام خميني في كتاب شافع الأربعون حديثا فتكو كراسة ومن سيسانة ثلاثين نتاح طيبو تنا يفوز katika maneno haya ya mashia juu ya itikadi zao kwa wale wasiokuwa mashia na hasa hasa kwa ahli sunnati wal jamaa ambao wanawatanguliza katika uimamu Abu Bakar wanawatanguliza katika uimamu kina Umar na Uthman juu ya Ali ibn Abi Talib kwamba hawa kwa mtazamo wao wakutokubali uimamu watu hawa sio waislamu mbele ya mashia na ni watu ambao watadumu milele katika moto wa jahannam na sisi tunamuomba Allah tabarak wa taala atuepushe na moto wa jahannam Kwa hivyo tutakuwa tumefahamu juu ya yale ambayo wako nayo hawa bwana Mashia katika hizi itikadi zao, namna wanavyoitakidi na namna wanavyokufurisha Ahlus Sunnah wal Jamaa, lakini namna wanavyotanguliza hawa maimamu wao na kuwapa daraja za hali ya juu sana, bali kuwapa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuonyesha kwamba mtu yeyote ambaye hata ukubali uimamu wa hawa, basi mtu huyo sio Muislamu, na mtu huyo ni kafiri, atadumu milele katika moto wa Jahannam. Na Mashia itikadi hii ya uimamu wameiweka katika kila nguzo. Ukimwamini Allah kuna uimamu, katika kuamini mitume kuna uimamu, katika kuamini malaika kuna uimamu. Kwa maana kila jambo wao wamemweka imamu, kwa maana kuonyesha kwamba uimamu ni nguzo kubwa sana katika nguzo za Mashia. Na nitapenda nikusomeeni hadithi ambayo Mashia wanapenda sana kuisoma hadithi hii, ikiwa wanaionyesha kwamba hadithi hii ndio inayotambulisha utawala na ukhalifa kuwa ni haki ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Lakini pia vile vile wanaonyesha kwamba kwa hadithi hiyo hakuna mwingine anastahili kuwa khalifa zaidi ya Ali bin Abi Talib. Na wanaukataa ukhalifa wa Abu Bakari na ukhalifa wa Umar na ukhalifa wa Uthman kutokamana na hadithi hizo. Hadithi ya kwanza ambayo Mashia wanaitumia juu ya kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه من حديث الغدير عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة. ثم كما زيد بن أرقم ثم صلى الله عليه وسلم alisimama kutolea khutba katika eneo linaloitwa Khumma baina Makka wal Madina, sehemu ya maji baina ya Makka na Madina. Hadithi katika sahiha Muslim. Na wenyewe wanapozungumza na Waislamu wa Kisunni wanawaletea hadithi kama hizi katika sahiha Muslim ama katika vitabu vya Kisunni kama vile katika Musnad Imam Ahmad au katika Mustadrak, ni mfano wa kitabu kama hivyo. Fahamida Allah wa athna alayhi, mtume akamshimidi Allah na akamsifu, wa wa'adha wa dhakara, akawaidi watu na akawakumbusha watu kwa Allah. Thumma qala, kisha mtume akasema, ala sikilizeni, ayuhan nasu, enyi watu, fa innama ana basharun, mimi ni mke, yushiku an yatiya rasulu rabbi fa ujiba, muda si mrefu anaweza kuja mjumbe wa Allah kuchukua roho yangu na mimi nikaitikia wito nikafariki. Wa ana tariku fikum thaqalaini, mimi nakuachieni vitu viwili. Awwaluhuma kitabu Allah, cha kwanza natukuachieni ni kitabu cha Allah. Fihi alhuda wan nuru, ndani ya kitabu cha Allah kuna mwongozo na kuna nuru, kuna mwanga. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bi, kishikeni kitabu cha Allah na mshikamane nacho, kishikueni na mshikamane nacho. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, akahimiza watu kushikamana na kitabu cha Allah na akawapendekezea jambo hilo. Thumma qala wa ahlu baiti, kisha akasema na familia yangu. Udhakirukumullahu fi ahli baiti, udhakirukumullahu fi ahli baiti, udhakirukumullahu fi ahli baiti. kwa mtume kafa katuwasia vitu vingapi? Viwili. Cha kwanza kitabu cha Allah, na cha pili ahlu baiti. Nafahamiana vizuri. Qala Husain ibn Sabra lizaid, akasema huyu Husain, ومن أهل بيته يا زيد. ومن أهل بيته يا زيد؟ أهل بيتي ومتنني كنناني يا زيد. أليس نساؤه من أهل بيته؟ جي وكيزن تومي سو أهل بيتي. قال زيد وكسيما نساؤه من أهل بيته وكذاك نكتواك ونملكواك. ولكن أهل بيته من ترم الصدقة بعده؟ أهل بيتي ومتنني ni wale walionyimwa sadaka, yani wao hawapewi sadaka baada ya mtume. Kala wa manhum, Husaini akamuuliza Zaidi ni kina nani hao. Kala akasema hum alu Ali, ni watu familia ya Ali. Familia ya nani? Ya Ali. Ukiambiwa familia ya Ali itakuwa inahusu watoto wawili peke yake au inahusu na wengine? Kwa mshia kukusomea hii hadithi, mweleze kama mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja haya maneno, na mpokezi wa hadithi hiyo akatufafanulia hao familia ya mtume kina nani. Mbona nyie mmewapa uimamu hao tu watoto wa Hussein peke yao na Hassan? Wa alu Aqili, na wajine ni familia ya Aqili. Wa alu Jaafar, na familia ya Jaafar. Wa alu Abbasi, na familia ya Abbas. Kala akasema Zaid, kullu haulai kuri masadaka. Hawa wote, Husaini akamuuliza, hawa wote wameharamishiwa sadaka? Kala naam, akasema ndiyo, hawa wote wameharamishiwa sadaka. Kwa hiyo hadithi hii inapatikana katika Sahiha Muslim, na washia wanapenda kuitumia hadithi hii kionyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuachia Qur'ani na nani? Na ahli baiti. Wajaa inda ghairi muslimin katirmidhi wa ahmad wa nasai ilkhasais walhakim wa ghairihim ziyadatan anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kala. Katika kitabu vingine tofauti na sahihi muslim kama musnad imam ahmad sunan nasai, lakini pia vile vile katika Hakim, kitabu cha Imam an-Nasa'i al-Khasa'is, lakini pia vile vile katika vitabu vingine kama cha Imam Hakim, ziada inayosema man kuntu maulahu fa Ali maulahu, yule ambaye mimi nitakuwa ni kipenzi chake basi pia Ali atakuwa kipenzi chake. Hiyo ziada pia imekuja hivi. وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله اللهم والي من والاه. زيادة إنجينة إكادة الله بتمي أكسيمة إيه الله متين يولي أمباي أتكين متين علي وعادي من علاه نوم تكي أتكين تكي علي وانصر من نصره ومنصور أتكين نصور علي واخذل من خذله ومتيونيونج أتكين متيونيونج علي وأجري الحق معه حيث دارا. Na uweke haki pamoja na Ali popote atakapokuwa. Hii ni ziada nyingine. Wa ziyadatun ukhra, na ziada zingine pia zimekuja. Ama kauli ya mtume man kuntu maulahu fa Ali maulahu, imepatikana katika sunan Tirmidhi na pia katika Ahmad na Nasai na Hakim na wengineo katika sanadi iliyokuwa sahihi. Na ziada nyingine ambao mtume akasema Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, ziada hii pia wameisahihisha baadhi ya wanawachuoni, lakini ni ziada ambayo haikusisi katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama ziada nyingine ambayo tumeisoma Allahu wansur man nasarahu waqdul man khadalahu wajri alhaqqa ma'ahu haythu dara, ziada hii ni ziada ya uongo amefundishiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mashia wanatumia istilali ya hadithi hii kwamba Ali bin Abi Talib ndiyo khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. pale mtume aliposema man kuntu maulahu fahaliyu maulahu, yule ambaye mimi nitakuwa ni kipenzi chake basi Ali pia atakuwa ni kipenzi chake. Kauli hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama maula kwa maana ya wali, maana yake ni sayyid ambaye atakiwa atiiwe na watu wamwelekee yeye. Kwa hiyo mtume kaisha sema kwamba Ali ndiye atakayekuwa khalifa baada ya nani? Ya yeye mtume kuondoka. Sasa Ali hadithi alikuwa anaijua ama alikuwa haijui? Simenelewa vizuri. Au hadithi ina sehemu yoyote inayoonyesha kwamba ndio maana ya ukhalifa? Nimeisoma hadithi na zani wote mmesikia vizuri. Haionyeshi hadithi sehemu yoyote kwamba hii ni sehemu inayothibitisha ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya Ali alikuwa ni mtu shujaa na alikuwa na ilmu, na masahaba walikuwa wengi, na wapo waliokuwa ni familia yake wameoa kwake, ameoa kwao, ukoo wake ni mkubwa. Lakini haya yote mashia huo hawayazungumzi, na wanamuonyesha kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa ni mtu mnyonge sana ambaye hawezi kujitetea mbele ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mfano wa hadithi hizi ziko hadithi takriban 7 au 9 ambazo mashia wanazichukua katika sahiha Muslim, na pia vile vile katika vitabu vingine vya ahli sunnati wa jamaa, wakiwa wanazitumia hadithi hizi kuwadanganyia Waislamu pale wanapoongea na Waislamu wasiozijua hadithi, kuonyesha kwamba mwenye haki ya ukhalifa sio Abu Bakar wala sio Umar wala sio Uthmani bali ni nani? Bali ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini Ali mwenyewe analipinga hilo, na wala Ali hawaungi mkono na wala halikubali hilo. Anafahamu kwamba yeye Ali ibn Abi Talib alikuwa ni khalifa na alikuwa ni imamu wa Islam baada ya kufa nani? Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Kwa haya ambayo nimeyatangulisha leo, lengo ni kuwaacha watu hawa watu mashia, tumekuwa tukitaja mengi katika itikadi zao na matusi yao na maneno yameshakuwa mengi, lakini naomba nimalizie kwa taarifa tufupi ndogo, alafu niache nafasi kwa ajili ya maswali kwa wale ambao watakuwa na maswali. Sawa, yawe maswali yao ni ndani ya mashia au yawe maswali yao ni nje ya mashia, sinaeleweka vizuri. Nitaache nafasi ya maswali. Sawa, maswali hayo yanawahusu mashia au maswali hayo hayawahusu mashia, nitaiacha nafasi hiyo wazi. Baada ya kutoa taarifa hii, tulikaa hivi karibuni uchache za nyuma mwanzoni mwa wiki na mashia, tukiwa tunapanga utaratibu wa kufanya mnakasha ambao waliuomba siku nyingi, kukutana na viongozi wa kishia na sisi tukakubaliana mambo ambao tulikubaliana katika hayo mambo, na ilikuwa mnakasha wetu ufanyike kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili, lakini kiongozi wa mashia akapata dharura kidogo kasafiri. Ila pia vile vile kuna jaji waliokuwa wanamtaka wao hawajafanikisha kwa yule jaji, kwa hiyo akirudi watamfuatilia yule jaji wanamtaka wao. Akikubaliana yule jaji, basi mnakasha huo utafanyika. Si mnanielewa vizuri? Katika mambo ambayo mashia walialeta, tuliweka mada sita za kujadiliana nao katika mnakasha wetu. Kuna mada sita. Mada ya kwanza, ambao tuliafikiana kwamba ndio itakuwa mazungumzo yetu sisi na wao ni itikadi za Mashia katika kuwakufurisha masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata Abu Bakar, Umar na Uthman. Hivyo wao wanaitakidi na wana ushahidi juu hilo. Tunafahamiana vizuri. La pili ambalo tulikubaliana na hawa mabwana ni itikadi ya Mashia juu ya kuhalalisha ndoa ya Musa, ambao tulizungumza siku za nyuma. Hii ndoa ni halali kwa sababu wao wanaitakidi aliyoharamisha hii ndoa ni Omar, sio Allah wala sio Mtume. Sasa itakuwaje watu waache kitu ambacho amekiharamisha Omar? Kwa hiyo mada ya pili itakuwa ni kuelezea uhalali wa ndoa ya mutaa. Sisi tunasema haramu, wao kwao katika itikadi yao ni halali. Lakini jambo la tatu, masalafi sio ahli sunnati wal jamaa tulivutana kidogo, baada ya kuwa anwani ya mazungumzo yetu ni kikao cha makubaliano ya mazungumzo ya kielimu, munakasha kati ya ahli sunnati wal jamaa as-salafia na shia ibn asharia al-imamia. Sisi tulikuwa tukutamka neno as-salafi, tukawa tumesema mazungumzo ya kielimu munakasha kati ya ahli sunnati wal jamaa na shia ibn asharia al-imamia, wakaguma kwamba nyinyi sio ahli sunna. Sababu nyinyi ningekuwa masuni tungepewa nafasi manyema. Lakini kwa sababu nyinyi sio masuni ndio maana manyema wamekataa. Nyinyi sio wenzao. Sisi wenyewe tulikwenda pale tukakataliwa. Kwa hiyo nyinyi sio wenzao. Tukawauliza sisi ni kina nani kama sisi sio sunni wal jamaa? Hapana. Tukachukua kama dakika kadhaa tukijadili hilo. Mwisho wake mmoja wao akasema, lakini katika barua yenu mliotujibu kutukubalia mliandika nyie ni ahli sunna wal jamaa salafia. Ala, kwa hiyo tatizo ni salafi? Tatizo ndiyo hilo. Basi tukaliandika, lakini pia likawekwa ni katika mada zitakazozungumzwa, kwamba wao sasa watakuja kutuelezea tofauti kwamba ahli sunna sio salafi na salafi sio ahli sunna. Tumeleka vizuri. Lakini pia jambo la nne ambalo itakuwa la kujadiliwa ni kwamba wanasema itikadi ya Salafi Saleh wanakataa maulidi ya Mtume. Kwa hiyo hili ni tatizo pia. Sisi tunakataa maulidi, tunaweka vizuri. Kwa hiyo mada ya nne itakuwa ni kuelezea uhalali au uharamu wa maulidi. Ya tano, itikadi ya Salafu Saleh kukataa kwao hikma. Hawa wanakataa hikma. Kwa hiyo nitakuja kuelezwa pia kwamba hikma ina nafasi gani na uhalali wake uko namna gani. Na ya sita, itikadi ya Salafu Saleh kukataa kwao thalathini. Kwa hiyo sisi tunakataa thalathini. Thalathini ile inayosimama kaburini. Alana yatika almalakani alkarimani almuakkalani almuhasibani fala yafzaaka wala yaruaka wala yahulaka fa innahuma khalqu min khalqi llahi taala fa idha saalaka man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma siwanuka. Unajua hiyo niye mwakataa. Kwa hiyo hiyo ndiyo mada ya sita. Utaziona hizi mada ambazo wamezichagua kana kwamba wazipendekeza kwa watu fulani vile, ukiwa wanajua, kwa sababu jamii ya sehemu kubwa ya Waislamu inapenda maulidi, inapenda hikma, inapenda thalathini. Basi ili waonekane kama wao wanawatetea, basi waingize haya katika mnafasi. Mada ambazo mimi najua hata nikimchukua mwanafunzi wangu mdogo hapa atosha kuzungumza nao. Lakini ndio kawaida ya mnafasi, ya sharti tukubali katika hilo. Na katika hili kuna kijana amejitokeza, na yeye alikuwa anataka hizi mada. Kijana huyu tulikuwa tunamdhania kama ni katika vijana wa ahli sunna wa jamaa, kwa sababu pia tumewahi kuwa naye katika mkusanyiko yetu. Namtaja jina kwa sababu wengi tunamfahamu, Ustadhi Hussein. na yeye alikuwa anataka hizi mada tatu za mwisho kuna kishiana na mimi nataka mnafasi na mimi juu hizi mada tatu za mwisho. Kwa mimi nadhani kwamba na yeye labda wasubiri hawa mashia alafu washirikiane nao ili tutazungumza wote kwa pamoja. Yani kuachana naye ni hivi, katika ile meza ya mashia na yeye atakaa kule na vitabu vyake ili yeye na wale mashia watetee hizo hizo mada, kwa sababu mashia pia wamezileta na yeye pia amezitaka hizo kwa kumtumia ujumbe. Mimi mwenyewe binafsi mimi nakutaka wewe tu, lakini sitaki mwingine. Ala kulli hali ni kwamba watakaporudi hao viongozi wa mashia, basi mtatangaziwa huo mnafasi utakuwa lini, utafanyikia wapi, kwa sababu anasubiriwa yeye atakaporudi katika safari yake. Na imani taarifa hii itakuwa imeeleweka. Sahihi. Naomba niishie hapa, niache nafasi kama kuna mtu ana swali ya kuuliza, basi anaweza kuuliza. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.